أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذكر سورة آل عمران ويسير رسو آياتنا اور جو مسیح اور جیسے کہ صلاح یاسر دیا تھا سلو یاسر کی دریش دیتو پوری اولنے مضمون د سورۃ البقرہ توحید ردی بیان خدا حصہ دیا دری باب اول بار کی ولس آیا سن اور پری کی یو سو خبری جیتے بول یو نواز بھی توحید اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم بیا حبیب علی دلائل ذکر کول دے اس دلائل ہے عقلی نقلی وحی بیا نقلی یا دنیاوی او اخروی اور بیا اور کسی سلور اور خبر دخل شبھی اللہ اعتراض سے وارد کر توحید لانے اور دنسار و اصول عموم سیتا علیہ السلام اولویت والی وقت کی کتابوں نے سراحت کرے رہی بھائی لے لے اور داغی جواب کے دار مشابہات بن لے وہ کرو مشابہات انزما خبر تعلیم مومن کا طور پر شبہات کی دا اہل زیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اور شوگم خبر تجید بھی رسمیا ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم حضور مکی و لوکن فرعون کا ہر سو سو افراد مال مسلم دوان سننا ہوئی تو فائدہ نہ رکھے تو اکڑی اٹھا چاہوں فائدہ نہ رکھے جان ساتھی کہ دنیا میں تباہ برباد نہ شہر اللہ اللہ مالک الملک پویشم آیا ودی کی دعوت توحید بتا کی بھی بری اوزے دلائی نے کٹرا اپنی واقعی نسلی یو شہادت دا دلیل واقعی غیر دمرائی کو اوزا اہل علم شہادت دا دلیل نسلی ریم قائم بالقسط دا دلیل عقلی اور بیا رسل شبھی چی وارد و توحید بانے دیل جلد اول شبھا چی نبوت عیسیٰ علیہ السلام و الوحیت نبی قل من منو قاقی فیلمت کی کتابوں لکی پر آگئی نمون بیتا تسمی نبو قاقی بغیر اللہ سمیت کی جواز دانا دا طریقہ دا مشکین و دا مفتدین اللہ سیاوی دول کتابوں کی دا کتاب دا مفتدین اور پسی صداقت دا رسول اور زورنا منکر دا زجی دا معامل دا حبیر اور بیا کیزم اور خبر اکلی کی وجل دا انبیاء و دا ایکانو پی وشتم ہے بیا تغییر اور بادری معامل دا کہ پر توحید والی مرد دیو لرمانکی نے بیان لکھو ہی دی اور نور د څه دی د خپل خبرې ده دا نه دا طریقه ده بیاو او بیا فلیتی د دې چې تر دې د الله د کتاب نه وایي بیا تصویر څنګه مایا بیا مالک الملک نظری شریتم آیات پوری مقاصد اعراض پر تیز و توی ثوابت و وصول توحید رسالت صداقت کتاب ایمان دیو مصنا اور جواب دا شبہی تفصیل ان اللہ حسطا آدم علیہ السلام کو النور مطبخا کی وزار کل مطلوب دی آلیہن دی اور دا ہندو بزرگان اقوال کے یو خضر احران اقبیل انکا انتا سبی و دعا پل بزرگان قولون نمان اقبیل دا مریم قول اللہ رضا قطری ددا سے جینا پیپر پر نہ لگے اللہ نے مرضی دلائی کے ساتھ کہ مرضو بھی نارا عرب و ایلا نہیں کیا دار اللہ زکریہ علیہ السلام نے جن کا سبی اور دعا دے سرورم فرشتو یا سلما یا اللہ آئے بکتا دسے جکے یا رہے ہو پیندم جتا تشا دوائے جدب الہ دے ارسکو لچی راو پکل پری والی اعلان کرے عیسا علیہ السلام قول پیش کی کیندم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ون تھا کہ کل مشران سنگ پیش کوئی منی نہ اسوائی دب دگان دا پال خلاف پہلے حدیث زمانے کی جدا انجام قانون لگئی جدی اولیاء نمی دنگا اولیاء من نمی بخاسی نمی یا دا جدی و دیوبن علماء مدنی نمی گو ای من نمی بخاسی نمی فخلق من بعد ان خلق من فاضاع و صلاة و تبع و شعبا مشوران تکڑی و اولی کو دا عیسائی و دیوبنی مخالفت کی بینی و قربانی و قربانی دا سرسر سنگ سنگ کی نئی اجلاس من لگوئی سورت ممتاز نور سورت النا وذکر آیات محکمات ان ام الکتاب وارض تشارحا دار اللہ شہد اللہ مضمون او دار اللہ ممتاز نور سورت النا زین للناس حب الشہوات من النساء واللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء حدیث عبارت سرا لے ممتاز نور سورۃ النساء او دار اللہ تعالی اقوال و پیندو کو ترگان سنا ممتاز نور سورۃ النساء سورۃ ممتاز نور سورۃ النساء وذکر دا خاص الفاظ سرا انی متوفی کوراتی اتنی رہی ہے دارنگا نصف عیسیٰ علیہ السلام انہ مطلع عیسیٰ ان اللہ ایک مطلع آدم دارنگا مطلع سورت نور سورت النا قلب لکت انتار سن او دارنگا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور سورت ممتاز نور سورت النا ذکر کرو واقعی رسول القرآن کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل دار الممتاز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بدیع الانسان دار الممتاز بحبل من اللہ وحبل من الناس واغتین ذو قواعد دارکان و قارد جبات و قول و قارد فاغی ممتاز ممتغر الممتاز عز علیکم الانام من الغیر اولیق تعترف من الذین کفروا دارن سورت ممتاز نور سورتنا فذکر ذو کہ ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر دارنگ صورت ممتاز حضور صورتوں میں بھائی حفاظت و صفائی در صحابوں کا خاص اعلان سنا ولقد اتا دار میں صورت ممتاز ضرور صورت وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي اطلاقا لا يغل القيامة ودار میں ممتاز ضرور صورت حیات شہداء انبیاء راوی ہو بل طریقہ بانی کم کی صورت البقرہ کی وہ داری نلت بدا فریدین بما آتا ہو اللہ داری صورت و خاص نور صورت اللہ و بیان جو حتی آدین بطوبہ تاکل غرنہ دارنگا ممتاز نور رسول ربنا اننا سمعنا منادي ان ينادي بالايمان او ممتاز نور رسول بذكر لهم آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فدي ترتيب شرط